ألفاظ التوكيد المعنوي، قال ويكون بألفاظ معلومة، يعني توكيد مانوي ikinci qismi idi. Nə olur? Alfaz məlumə. Yəni müəyyən, məlum olan bir ləfzlərlə olur, sözlərlə olur. Və hiyə ən-nəfsu və l-aynu. İkisi də nədir? Eyni mənadadır. Gücləndirici mənalarda olur. Öbürü bizim mənada deyirlər ki, Azərbaycan dilində deyirlər, özü gəldi. Və kullun və əcma'u və təvabi'u əcma'a. Demək, kullun sözü bütövlük mənasındadır. Bütöv olan bir şey deyirlər. Həmçinin əcma'a hamı, hamısı, hamılıqla və təvabi əcma və həmçinin də deyir təvkid mənəvidən sayılır əcma sözünə tabi olanlar və hiyə əqtə'u və ətbə'u və əbusa'u təqul qamə zeydun nəfsuhu zeyd sözü marfudu deyə nəfs sözü nə deyir? Marfudu və rəeytul qəvmə kulləhum bütövlük mənasındadır, aydındır. Deyə bilməzsən, sən raeytu əz-zeydə, raeytu zeydən, raeytu zeydən kulləhu. Demək olmaz beləncənə. Zeydin hamısını gördüm. Yəni, zeyd hissələrə ayrılmaz. Kullu sözü hissələrə ayrılan bir şey gəlir. Aydındır. Aydın oldu. Ona görə raeytu l-qavma kulləhum. Və marartu bil-qavmi əcma'inə. Qövmü hamısının yanından keçdim. Aydındır? Hamısının yanından ötüb keçdim. Və qulu lit-təvkidil mə'nəvi əlfazun müəyyənətun. Arafəhə ən-nuhat. Min tətəbbu'i kəlamil ərabi. Və min hədihil əlfaz ən-nəfsu vəl-əynu və yəcibu ən yudaf ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف يعني كمؤكد sözü مؤكد sözünün kaf sözündeki kaf harfi fetha iledi فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا أيضا تقول جاء علي نفسه وحضر بكر عينه وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير هو الجمع واللفظ التوكيد مجموعا أيضا تقول جاء الرجال أنفسهم وحضر الكتاب أعينهم وإن كان المؤكد مثنى فالافصح يعني daha düzgün o düşür fırçada gelen en yekun ad-damiru musannan ve lafzu at-tawkidi majmu'an taqul hadara ar-rajulan anfusuhuma ve ja'a al-katiban a'yunuhuma. Demek der ki Muhyiddin lit-tawkid al-ma'navi alfaz mu'ayyana. Biz bunu bildik Acurumun həmçinin sözündən ki, dedi ki, və yəkunu bi əlfazin məlumətin. Bi əlfazin məlumə. Yəni ki, təvkid mənəvi olur müəyyən sözlərlə. Arafəhə ən-nuhətu nəfçilər bildilər bu sözləri hardan? Min tətəbbu'i kələmil ərəb. Ərəb kəlmələrinə tabi olmaqla. Yəni ki, araşdırmalar aparıblar nəfçilər, nəhv alimləri və görüblər ki, təvkid, mənəvi təvkid üçün müəyyən, ərəb dilində müəyyən sözlər var. Və min hədihil əlfaz ən-nəfsu vəl-əynu. Bu sözlərdən deyir ki, hansı da təvkid şəklində olan sözlərdən ən-nəfs sözdür. Həmçinin əl-əynu. Mənaları eynidir. Gücləndiricilərdir. Özü bizdə özü, nəfsi, özü mənasındadır. Və yəcub ən yudafə deyir ki, vacibdir ki, izafət olunsun. Kullu vahidin min hədini bu iki sözdən hər biri ilə damirin, aidin, qaydan əvəzliyə. Lakin qaydan əvəzlik hər qayda deyir ki, al müəkkədi, gücləndirilənə. Gücləndirilənə qaydır əvəzlik. Bi fəthil kəf. Müəkkəd güclendirilendi. Müekked bikəsr-i kəf olsaydı nə olardı? Güclendirən əhsən. Necə ki, müəllif, müəllif. Aydındır, müəllif kitab yazandı. Müəllif yazılandı. Kitaba deyirlər müəllif. Fəin kənəl müəkkədu müfradən, deməli, əgər gücləndirilən, yəni bu gücləndiricinin irəldə gələn söz müfraddırsə, təkdirsə, kənə damir müfradən. Bu qaydan əvəzlik də, hansı ki bu gücləndiriciyə qoşulur, təkdir olacaq. Hə? Necə ki, desən ki, qamə zeydun nəfsuhu. Aydın, nəfs sözünə, gücləndiricinə qoşulan əvəzlik, hə, nədir? Təkdədir. Nə üçün? Çünki zeyd, yəni ki, müəkkəddir, gücləndiriləndir, zeyd təkdədir. Və ləflu təukidi müfradan. Həmçinin deyir, əydan, həmçinin deyir, gücləndirici ləfsdə, hə, gücləndirici ləfsdə nə olacaq? Tək olacaq. Yəni, nəfs sözü təkdə olacaq. Çünki gücləndirilən təkdədir. Təqul cəə əliyyun nəfsuhu. Ali təkdir deyə, nəfs sözü də təkdədir. Həmçinin əliyə qayıdan əvəzlik də nədir? Təkdə olmalıdır. Yəni, hə. Və hədərə bəkrun əynuhu. Və in kənəl müəkkədu cəmən gücləndirilən cəmdirsə, kənəd damiru huvəl cəmən. Onda əvəzlik hansı ki qayıdacaq bu gücləndirilənə, yəni nəfs və ayin sözündən irəlidəki sözə qayıdan əvəzlik nə olacaq? O da cəm olacaq. Və ləflu təukid gücləndirilən nəfs də məcmuan aydın. O da cəm olacaq. Təqul cəə ər-ricalu ənfusuhum. Ər-rical sözü cəmdir deyə ənfus oldu, cəm oldu. Həmçinin ricala qayıdan əvəzlik hum nədir? Cəmdədir. Çünki rical nədir? Cəmdədir. Və hədərəl kuttəbu əyunuhum. Əyun, əyin sözünün nədir? Cəmdir. Və in kənəl müəkkədu müthənnən, əgər ikili olarsa gücləndirilən, fəl əfzəhu ən yəkunə damir müthənnən. Əfzəh deyilsə, deməli, ixtilaf var. Ən üstündə, ənfus hədə daha aydın dildə gəlibdir ki, nədir? Damir, hansı ki qayıdır müəkkədə, yəni gücləndirilənə, gücləndiricidən qabaqki sözə qayıdan əvəzlik nə olur? İkilikdə olur. Və ləflu təukid məcmuan. Lakin gücləndirici ləfs nə olur? Cəmdə olur. Gücləndirici ləfs. Ləflu təukid məcmuan. İxtilaf fusxədədir. Ola bilər ki, gəlib lüğə qalilədə. Afsah deyirsə, lüğə qalilədə gəlib yəqin ki, əks tərəf. Muhyiddin öz məhzəbinin ıxtilafları var, boş qəsirəndir, küfrə olsaydı. Yox, gəlir sözlər, deməli, şeirdə fusha deyilir ki, çoxluq gəlibdir, açıq aydın dildə çoxluqda gəlib belənçinə. Afsahdır. Yəni, həmçinin deyir ki, daha düzgündür tələffüs eləməyə, daha uyğundur fusha ilə, lakin əks tərəf, gəlir lüğə qalilədə və yaxud da şeirlərdə. Aydındır. Deməli, deyir ki, Fələflu təukid məcmuan təqul hədər ər-rəculəni ənfusuhumə Hümə qaydır ər-rəculəniyə dəmir aid deməli hələl müəkkəddir ənfusuhum ənfus nədir? Müəkkəddir. Özü gücləndirəndir. Müəkkid gücləndirəndir, ləfz-ı təukiddir. Gücləndirəndir, o da nədir? Cəmdədir. Deməli, ikiliklə cəmdə gücləndirici ləfz nə olur? Cəmdə olur. Təkdə, amma təkdə olur. Və cəə əl-kətibəni əyunuhumə. Və min əlfaz-ı təukid kullun. Həmçinin də deyir ki, gücləndirici ləfzlərdən biri də nədir? Kullun sözdür. Və mithlihu cəmiyun. Və onun eyni ilə onun kimi mənadadır cəmiyun. Cəmiyun. Və yəşşəritu fihimə şərtdir. Onların ikisində də olsun. İdafatu kullu minhümə ilə damirin. Mutabiqin. Lil müəkkədi. Mutabiqi müvafiq. Deməlidir ki, hər ikisində, yəni kullun və cəmiyon sözlərinin hər ikisində, yəni müəkkədlərinin hər ikisində şərtdir ki, nə olsun? Əvəzlik hansı ki, qayıdır. Deməlidir ki, yəştərit fihimə idafət kullu minhumə ilə damir, damir mutabiqlil müəkkəd. Deməlidir ki, əvəzlik hansı ki, qayıdan müəkkədə gücləndirilənə nə olsun? İzafət olunmuş olsun onlara. Yəni ki, kullun və cəmiyonun sözlərinə. Deyirsən ki, cəə nəhu, cəə əl-ceyşu, kulluhu. Qoşunun hamısı gəldi. Damir, ad-damir mutabiq lil-müəkkəd hansıdır? Ad-damir mutabiq lil-müəkkəd. Hə. Hədir, əhsən. Kullu sözünə birləşmiş. Nədir? Hədir. Hə, əvəzliyidir. Əl-ceyş sözü nədir? Mənacı cəmdir. Hə? Hə. Ona görə, çünki qoşun bir nəfərdən ibarət olmur. Hə? Lakin söz baxımından nədir? Ləfzi cəhətdə mufratdır. Çünki cəmi nədir? Cuyuşdur. Hə? Ceyşun, cuyuşun. Hə? Deməli, ona görə ceyş sözünün qaydan əvəzlik nədir? Təkdədir, hədir. Müvafiqdir ceyş sözünün. Və hədər ər-ricəlu hədər ər-ricəlu cəmiyuhum hədər ər-ricəlu cəmiyuhum. Yəni kişilərin hamısı gəldi. Ər-ricəl cəmdir deyə nədir? Əvəzlik hansı ki qayıdır ona nədir? O da cəmdədir. Yəni aydın oldu birinci misallarla ikinci misallar arasında fərqlər. Yəni ki ən-nəfs və ləyin sözlərinin cəmləri ilə sözlərinə birləşən əvəzliklərin cəmləri ilə kullun və cəmiyun sözlərinin sözlərinə birləşən əvəzliklər arasında fərqlər. Aydın oldu. Kullun bütövlük mənasındadır. Cəmiyun həmçinin nədir? Cəm mənasındadır. Aydındır. Lakin ənfus ənfus sözü və yaxud da əyun sözləri cəm olurlar. Nə üçün? Çünki irəldə gələn sözlərin formaları cəmdə idi. Formaları. Aydındır. Hə, həmçinin məna cəhətdən cəm idilər, həmçinin forma cəhətdən nə idilər? Cəm idilər. Yəni, ləfsi baxımından da cəm idilər. Amma cəy sözü nədir? Məna baxımından cəmdir, lakin ləfsi cəhətdən nədir? Mufratdır. Çünki cəmi nədir? Cuyuşdur. Aydındır. Hə, ona görə əl-kuttəb məsəl üçün, kuttəb nədir? Həm mufrad, həm siğəcə, yəni modelcə, formaca cəmdir, həm də mənaca cəmdir yazıçılar. Amma ceyş sözü nədir? Mənaca cəmdir, çünki ceyş ola bilməz, tək olsun. Həmçinin, lakin ləfzcə nədir? Mufraddır. Fərqlər. Min əl-əlfaz əcma'u. Yəni gücləndirici sözlərdən biri də əcma'udur. Əcma. Və la yuəkkədu bi hədə ləfzi qalibən illə bəzə ləfzi kullin və minəl qalibi qəvli tealə. Yəni deyir ki, çox vaxt əcma sözü deyir, çox vaxt və la yuəkkədu bi hədə ləfz bu ləfzlə deyir, gücləndirilmir. Ha? Bu ləfzlə gücləndirilmir. Yəni ki, çox vaxt deyir, gücləndirilir bu ləfzlə kullun sözündən sonra. Yəni, bu söz, əcma sözü gücləndirici kimi gətirilir çox vaxt kullun sözündən sonra. Əksər və qalibən ey əksəran. Aydındır? Çox vaxt, əksər vaxt. Və minəl qalib, bu çox vaxtlar da belənçin olur. Onlardan biri də, necə ki Allah təala deyir, və qovlu tealə, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ Yəni, kulluhum sözündən, kullun sözündən nədir? Sonra gəldi. Əcma'un. Yəni, Muhiddin də deyir ki, əcma sözü çox vaxt nə olur? Kullun sözündən sonra gəlir gücləndirici kimi. وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ Lakin deyir ki, qavlu raciz, lakin deyir ki, əksəriyyətdən olmayan vaxt, yəni ki, o zaman ki, kullunsuz gəlir, əcma sözü, o deyir ki, racizin sözüdür, yəni raciz nədir? Raciz şeirin formalarından biridir, təxminən bir neçə sayda 16-ya yaxın şeirin deyiliş formaları var. Axırı, məsəl üçün, əliflə qurtaran, axırı sükunla qurtaran, yəni ki, fərqli formalardır. O, həmin formalardan biri də nədir? Racizdir. Və həmin formada şeir deyənlərə deyirlər ki, raciz. Deyir ki, deməli, qolu raciz, haradakı kullu sözsüz gəlir, əcma sözü kullusuz gəlir. İzə zaliltu əddəhra əbki əcma. Deyir ki, deməli, mən əgər kölgələsəm zamanı, deyir ki, hamınız nəyiniyərsiniz, ağlayarsınız. Yəni ki, mənim əlimdən hamınız deyir, nəyiniyərsiniz, ağlayarsınız. Və rubbəmə ehticə ilə ziyadəti təqviyyəti. Hərdən bir də deyir ki, ehtiyaclı olur gücləndirici nəyə? Ziyadəyə, yəni əlaviyyə. Fəciu bədə əcma bi əlfaz uxra. Və deyir, gəlir, deyir. Deməli, bədə əcma sözündən sonra gətirilir nə? Əlfaz uxra, başqa sözlər. Yəni, təqviyyə olur əcma sözünə. Yəni, əcma söz gəlir, ondan sonra nə olur? Gücləndirici, bəzi sözlər var, deyir, onlar gəlirlər. Əcmaya gücləndirici kimi. Və hiyə əqtəu və əbtəu və əbəsəu və hədihil əlfaz lə yuəkkədu bihə istiqlələn. Bu sözlərlə deyir, müstəqil şəkildə nə olmur? Gücləndirici kimi gətirilmir. Yəni, bu üç söz gəlir ancaq nə? Əcma sözünə gücləndirici, yəni onunla bir yerdə işlənir. Müstəqil şəkildə nə olmur? Gəlmirlər. Nəhucə əl-qovmu əcma'una, əqtə'una, əbətə'una və əbəsə'una. Allahu ələm. Aydındır. Yəni, məsələn, bunlardan hər hansı birini təklikdə demək. Məsələn, demək olmazdı ki, cə əl-qovmu əqtə'una. Yəni ki, belə deyilməz. Yəni, ehtiyac var ki, nə olsun? Əcmaunla gəlsin. Məna baxımının hamısı nədir? Əcmaun mənasındadır. Aydındır. Demə, əqtə'u, əbətə'u, əbəsə'u nədir? Əcmaun mənasındadır. Hamısı nədir? Əcmaun mənasındadır.